üstte damırlar. Bülbülüye ben çıkma boyun göreler. Bülbülüye ben saçı şirvan ipeyi. Bülbülüye ben hançere bağırlar. Bülbülüye ben düz babanın bağını. Bülbülüye ben yük üstünde halını. Üstünde dura kız, bülbülüye ben bayram geldi dona kız.